بسم الله الرحمن الرحيم. مصطلح الحديث وموضوعه وثمرته. مصطلح الحديث موضوع آن وثمره آن، تعريفه. تعريف مصطلح الحديث هو علم بأصول وقواعد يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد. تعريف مصطلح الحديث علمي با اصول و قواعدی که شناخته میشوند به اصول آن اصول و قواعد حالات سند و متن از جهت قبول و مردود بودن. این تعریف مصطلح الحدیث است. موضوع السند و المتن من حیث القبول و رد. موضوع مصطلح الحدیث سند و متن میباشند از این زاویه که آیا قبول هستند یا مردود. پس سند و متن می باشند از جهت قبول و مردود بودن. ثمرته و غایته. ثمره و هدف مصطلح الحدیث چه هست؟ تمییز الصحیح من السقیم من الاحادیث. تمییز و تشخیص صحیح از غیر صحیح از احادیث. الحدیث والخبر والاثر واصطلاحات اخرى. حدیث، خبر، اثر و اصطلاحاتی دیگر. اینا رو توضیح میده. الحدیث لغتا الجدید. حدیث در لغت به معنای جدید میباشد. و یجمع على احادیث على خلاف القیاس. جمع بسته میشود حدیث بر احادیث. یعنی جمع حدیث احادیث است. ولی این جمعش یعنی احادیث بر خلاف قیاس میباشد. یعنی قیاساً جمع حدیث احادیث نمی باشد. احدوثه. خب این بود از معنای لغوی حدیث. عربها دیگه در قرن واصل میگند القرن الحدیث، یعنی در قرن جدید. و اصطلاحاً اما حدیث در اصطلاح چی می باشد؟ هو ما اضیف الى النبی صلی الله علیه وسلم. اصطلاحاً هر آنچه که نسبت داده شود به پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم من قول او فعل او تقریر او وصف خلقی او خلقی. هر آنچه که نسبت داده شود به پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم، چه قول باشد، چه فعل باشد، چه تقریر باشد، چه وصفی خلقی یا خلقی اخلاقی باشد، به پیغمبر نسبت داده شود، اون حدیث است. اصطلاحا الخبر لغتا النبأ. خبر در لغت به معنای نبأ، این خبر. عما يتساءلون عن النبأ العظیم. پس خبر در لغت به معنی نبأ می باشد، به معنی خبر می باشد. و اصطلاحا قیل مرادف للحدیث. و در اصطلاح خبر گفته شده است که مرادف و اهم معنای حدیث می باشد. و قیل هما متباینانی. و این هم گفته شده است که نه، مرادف نیست بلکه متباین هستن با هم دیگه، معناشون ضد هم دیگر است. فالحدیث ما جاء عن النبی صلی الله علیه وسلم و الخبر ما جاء عن غیره. حدیث آن است که از پیامبر صلی الله علیه و سلم آمده باشد و خبر آن است که از غیر پیامبر آمده باشد صلی الله علیه و سلم. پس گفته شده است مرادف هستند، خبر هم معنای به حدیث است. و گفته شده است نه، معناشون با هم فرق دارد. حدیث آن است که از پیامبر آمده باشد و خبر آن است که از غیر از پیامبر. و قیل بینهما عموم و خصوص مطلق. و گفته شده است که بین خبر و حدیث رابطه عموم و خصوص مطلق وجود دارد. به چه شکل؟ فالحدیث ما جاء عن النبی صلی الله علیه وسلم. حدیث آن است که از پیامبر صلی الله علیه وسلم آمده باشد. و الخبر ما جاء عنه او عن غیره. اما خبر آن است که از پیامبر یا از شخص دیگری آمده باشد. حدیث آن است که از پیامبر و خبر آن است که از پیامبر و از غیر پیامبر آمده باشد. پس هر حدیثی خبر است، ولی هر خبری حدیث نیست، این خصوص مطلق است. این خبر عام‌تر است از حدیث. الاثر لغتا بقیه الشیء، اثر در لغت به معنی باقی مانده چیز. و اصطلاحا، اما در اصطلاح اثر چه؟ ما روی عن الصحابه والتابعین من اقوال او افعال، آنچه که روایت شده باشد اثر از صحابه و تابعین، چه قول باشد چه فعل. و قیل الاثر مرادف للحدیث، و این چیز هم در کتب مصطلح گفته شده است که اثر هم معنای با حدیث می باشد. الحدیث القدسی اصطلاح دیگر که توضیح می ده، هو ما نقل عن النبی صلی الله علیه وسلم مع اسناده ایه الى ربه عز و جل. حدیث قدسی رو توضیح می ده، می فرماید حدیث قدسی آن است که نقل شده باشد از پیامبر صلی الله علیه وسلم، و پیامبر سند آن را به پروردگارش عز و جل وصل کند، نسبت بدهد. یعنی پیامبر بیاد چیزی رو از الله متعال نقل بکند. پس حدیث قدسی آن است که از پیامبر نقل شده است، و پیامبر هم سندش رو به پروردگار نسبت میدهد. والفرق بين الحديث القدسي وبين القرآن، حالا که حدیث قدسی مطرح شد، فرق بین حدیث قدسی که پیامبر میاد اونو نسبت میده به الله و بین قرآن چی هست؟ قرآن هم دیگه از جانب پروردگار است. فرقش رو بیان میکند. والفرق بين الحديث القدسي وبين القرآن، فرق بین حدیث قدسی و قرآن، ان القرآن معجز بلفظه ومتعبد بتلاوته ويشترط في إثباته التواتر. قرآن كريم لفظش معجزة هست، تلاوتش عبادت هست، عبادت كي مخصوص ومشخص شده هست، هر حرفش حد اقل سأجر دارد، ده پاداش دارد. ويشترط في إثباته التواتر، وهمچنين در ثابت بودن قرآن متواتر بودن شرط است، يعني شرط است که تک تک آیات قرآن به شکل تواتر ثابت شده باشند. ولی حدیث قدسی چنین نیست، میتواند آحاد باشد، از میان آحاد میتواند فرد باشد، غریب باشد. والحديث القدسي لا يوصف بالإعجاز، حدیث قدسی وصف به معجزه‌گری نیست. ولا يتعبد بتلاوته، تلاوتش عبادت نیست مثل تلاوت قرآن. ولا يشترط في ثبوته التواتر، و در ثابت بودن حدیث قدسی متواتر بودن شرط نیست. والاحاديث القدسيه اكثر من 100 حديث، منها ما رواه مسلم في صحيحه عن ابي ذر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله تعالى انه قال. حدیث قدسی بیش از 100 تا حدیث می باشند. از جمله این حدیث اونی که امام مسلم در صحیحش از ابو ذر روایت می کند، و ابو ذر از پیامبر صلی الله علیه و سلم، و پیامبر هم از پروردگار روایت می کند که پروردگار فرمودند یا عبادی اینی حرمت الظلم على نفسی و جعلته بینکم محرما فلا تظالمو. بندگانم، من ظلم را بر خودم حرام گردانیدم و ظلم را میان شما حرام گردانیدم، پس بر همدیگر ظلم نکنید. این شد از اصطلاح حدیث قدسی. ولی روایتی صیغتان، برای روایت حدیث قدسی دو صیغه وجود داره، به دو شکل روایت میشه. یک، قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فیما یرویه عن ربه عز و جل، این صیغه اولشه. دو، قال الله تعالى فيما رواه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. پس یا با صیغه اول روایت میشه یا با صیغه دوم. صیغه اول، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل، رسول الله گفته است در آنچه که آن رو از پروردگار روایت کرده است. صیغه دوم الله متعال گفته است در آنچه که روایت کرده است آن را رسول گرامی اسلام از پروردگار. والمعنى واحد، معنا جفتشون یکی. السند به فتح میم لغتا المعتمد، سند با فتح نون، سند نون فتح داره، سند با فتح نون در لغت به معنی معتمد، آنچه که به آن تکیه کرده شده باشند، اعتماد کرده شده باشند. و اصطلاحا سلسله الرجال الموصله الى المتن. سند معنای لغویش همون تکیهگاه بود، ولی معنای اصطلاحیش هست سلسله افراد، افرادی که میرسانند به متن، سلسله مردان یا سلسله رجال، سلسله راوی هایی که به متن میرسن، به این میگن سند. المتن به سکون، ما سکون، لغتا ما صلب و ارتفع من الارض، در لغت برآمدگی زمین. و اصطلاحا، اما در اصطلاح به چه معناست؟ متن ما ينتهي اليه السند من الكلام. متن در اصطلاح آنی است که سند به آن انتها می شود. ان زید، ان بکر، ان فلان، ان فلان، ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال لا تسرقوا مثلا، این میشه لا تسرقوا، میشه متن. پس سند در اصطلاح، متن در اصطلاح آنچه که منتهی شد به آن سند از کلام، اون کلام میگن متن که سند بهش منتهی میشه. و سمیه بذلك لان المسند یقوی الحدیث بسنده و یرفعه و یرفعه الى قائله. و نام گذاری شده است به آن، به این نام، زیرا ارائه دهنده سند حدیثش رو با سندش قوی می کند، با آوردن سند قوی می کند و نسبتش می دهد به گوینده اش. پس این اصطلاحات رو داره چقدر قشنگ و زیبا توضیح می ده. الاسناد له معنیان، اسناد دو معنی داره. یک، از الحدیث الى قائله مسنده، نسبت دادن حدیث به گویندهش با سند. دو، سلسله الرجال الموصله الى المتن، و على هذا يكون مرادفا للسند، سلسله مردانی که میرسند به متن. بر این معنای دوم هم معنای با سند میباشد، اسناد. پس نسبت دادن حدیث به گویندهش با سند معنای اول، و سلسله مردانی که میرسند یا میرسانند، این سلسله میرساند به متن. خب دو معنا داشت اسناد. المسند، مسند توضیح میدهد به فتح نون، له معنیان. مسند با فتح نون یعنی اسم مفعول دو معنا دارد. یک، کل کتاب جمع فیه مرویات صحابی او اکثر على حدت، کل مسند للامام احمد رحمه الله و مسند عبدالله ابن عمر لمحمد ابن ابراهیم ترسوسی. مسند، مسند نه مسند، به فتح نون دو معنا داره. یک، معنای اول، هر کتابی که در اون روایات یک صحابی یا بیش از یک صحابی به شکل جداگانه جمع شده باشند، مانند مسند امام احمد رحمه الله و مسند عبدالله ابن عمر مال محمد ابن ابراهیم ترسوسی. این یک معنای مسند. دو، الحدیث المرفوع المتصل سندا. معنای دیگر مسند چه است؟ حدیث مرفوعی که متصل باشد سندش. معنای دوم مسند، هر حدیث مرفوع که سندش متصل باشد، این معنای مسند بشد. اما المسند به کسر نون، با کسر نون یعنی اسم فاعل، مسند اسم مفعول بود و مسند اسم فاعل. مسند معناش چه است؟ هو من یروی الحدیث بسندی سواء کان عنده علم به او لیس له الا مجرد الروایه. مسند کسی است که حدیث رو با سند روایت میکند، برابر است که علم با آن سند نزدش باشد یا نباشد، فقط مجرد روایت باشد از سمتش، به این شخص میگن مسند، شخصی که حدیث رو با سندش روایت کند. المحدث اصطلاح بعدی که آورده است، هو من یشتغل به علم الحدیث روایتا و درایتا و یطلع على کثیر من المرویات و احوال رواتها. محدث کی هست؟ کسی است که مشغول به علم حدیث است، چه روایت حدیث چه درایت حدیث، و آگاهی دارد محدث بر بسیاری از روایات و احوال راویانشان، بهش میان محدث. اما حافظ به چه کسی گفته میشه؟ الحافظ هو مرادف للمحدث عند كثير من المحدثين. حافظ مرادف و هم معنای محدث است در نزد بسیاری از محدثین. وقیل و این هم گفته شده است در رابطه با حافظ، الحافظ ارفع درجة من المحدث بحيث يكون ما يعرفه من كل طبقة اكثر من ما يجهله. و این چیز هم در رابطه با حافظ گفته شده است که درجه حافظ از درجه محدث فراتر است، به گونه ای که علمش در هر طبقه بیش از جهلش هست. پس حافظ درجهش فراتر از محدث است، به گونه ای که شناختش در هر طبقه بیش از جهلش است. اینا شدن اصطلاحاتی که تا اینجای کار این کتاب ساده و کوچک توضیح داده است. اما جلوتر برویم، تقسیم الخبر الى متواتر و آحاد. تقسیم خبر بین متواتر و آحاد، یعنی قسم الخبر باعتبار وصوله الینا الى متواتر و آحاد. تقسیم میشه خبر به جهت رسید، به این جهت، به این زاویه و اعتبار که برای ما رسیده است، به دو قسم، متواتر و آحاد. پس خبر به اعتبار رسیدنش برای ما یا متواتر است یا آحاد. الخبر المتواتر، خبر متواتر کدوم است؟ المتواتر مأخوذ من التواتر وهو من التواتر وهو التتابع. متواتر از تواتر گرفته شده است و تواتر یعنی تتابع، پی در پی، پشت سر هم. و اصطلاحا ما رواه عدد کثیر. در اصطلاح متواتر چیست؟ متواتر آن است که روایت کرده باشند آن را عدد کثیر، عددی زیاد. تحیل العاده تواطؤهم و توافقهم على الكذب. عادتا محال باشد که توافق و اتفاق کرده باشند بر دروغ. اصطلاحا متواتر یعنی آن حدیثی که عدد زیادی آن را روایت کرده باشند که عادتا و معمولا توافق کردنشان بر دروغ محال باشد. همچنین تعداد زیادی اون حدیث را روایت کرده باشند که محال باشد اون تعداد بیان با هم دیگه سازش کنند تا دروغ بگویند. تقسیم الخبری المتواتر، تقسیم خبر متواتر. الخبر المتواتر نوعانی، خبر متواتر خودش باز هم بر دو نوع است، لفظي ومعنوي، لفظي ومعنوي، متواتر لفظي داريم وتواتر معنوي داريم. المتواتر اللفظي، متواتر لفظي كدام است؟ هو ما تواتر لفظه ومعناه. متواتر لفظون يك هم لفظ و هم معناش متواترن، يعني لفظان بشكل تواتر صادق شده است. خب معنان که دیگه شامل میشونی. و مثاله حدیث، مثال تواتر لفظی این حدیث است: من كذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار. هر کس عمدی بر من دروغ بربندد، پس جایگاهش را در جهنم بداند. آنهایی که عمدی حدیث دروغی می سازند یا نقل می کنند، تهدید بزرگ. رواه نیف و سبعون صحابیان، 70 صحابی این حدیث رو روایت کردند. خب محال است که 70 بیان این حدیث رو ساخته باشند، محال است. پس متواتران است که عددی آن رو، عدد زیادی آن رو روایت کرده واسد که عادتا و معمولا اتفاقشون بر دروغ محال باشد. المتواتر المعنوی، دو متواتر معنوی، هو ما تواتر معناه دون لفظه. آن است که اون معنا متواتر باشه اما لفظ نه. این لفظای مختلف، حدیث با لفظای مختلفی اومده باشد ولی معنای چیز باشد. پس یک معنا رو جمع زیادی روایت کرده باشند. و امثلته کثیره منها، امثله تواتر معنوی زیاد هستند. از جمله حدیث، حدیث المسح على الخفين و حدیث عذاب القبر، دو حدیث مسح بر خفین و حدیث عذاب قبر. شروط المتواتر، شرط های متواتر چه هستند؟ شرط های حدیث متواتر چی هستند؟ شروط المتواتری 4 و هی شرط های متواتر 4 می باشند، عبارتند از: یک، ان یرویه عدد کثیر. شرط متواتر اینه که عدد زیادی اون رو روایت کرده باشند. دو، ان یوجد هذا العدد فی جمیع طبقات السند. این تعداد زیاد در تمام طبقات السند وجود داشته باشد، سن طبقه صحابی، تابعی، بعد از اون تا نویسنده کتاب. طوری نباشد که مثلا تبع تابعی 90 نفر حدیث روایت کرده باشن اما صحابی فقط 1 نفر باشد، این دیگه نمیشه بهش گفت تواتر، بلکه این تعداد زیاد در تمام طبقات، از نویسنده بگیر تا پیامبر گرامی اسلام، تمام طبقاتش در اون وسط تعداد زیاد باشد. سه، ان تحیل العاده تواطؤهم و توافقهم علی الکذب. عادتا محال باشه که این جمع زیاد سازش و توافق بر دروغ کرده باشند. این شرط سوم هست. چار، ان یکون مستند خبرهم الحس. مستند خبرشون حس باشه، دیدن و شنیدن باشه. هذا یعنی یه چیز عقلی نباشه بلکه مستند خبرشون هم حسی باشه. هذا والمعتمد ان الخبر المتواتر يفيد العلم الضروري. میفرماید که معتمد، آنچه که بران اعتماد شده است، این است که خبر متواتر علم ضروری میرساند، نه که علم نظری. و علم ضروری چی است؟ و هو الذي يضطر اليه الانسان بحيث لا يمكن دفعه. خبر ضروری به خبری گفته می شود که انسان ناچاران آن را بپذیرد و امکان دفع و نپذیرفتنش نباشد. پس متواتر علم ضروری میرساند و علم ضروری آن است که انسان برای پذیرش آن ناچار میشود، به گونه‌ای که دفع آن براش ممکن نباشد. و قیل و این چیز در رابطه هم گفت، در رابطه با خبر متواتر گفته شده است که لا یفید الا العلم النظری، علم نظری میرسونه خبر متواتر و لیس بشیء، لان العلم بالتواتر یحصل لمن ليس له أهلية النظر مثل العامي. ولی میگه این نظر چیزی نیست، زیرا علم به تواتر حاصل میشود برای کسی که اهلیت نظر نداره، مثل انسان عامی، مثل انسان عوام الناس. خب پس تا اینجا کاری اصطلاحات توضیح داد، اما اخبار الاحاد، اما اخبار احاد، الاحاد گفته بود خبر یا متواتر است یا احد متواتر، توضیح داد. الان احاد جمع احد به معنی الواحد، جمع احد هست احاد به معنی یک چیز، و خبر الواحد لغتا ما رواه شخص واحد، خبر واحد در لغت اونی است که یک شخص اون رو روایت کرده باشد. و اصطلاحاً هو، و اصطلاحاً خبر واحد یعنی ما لم تتوافر فيه شروط المتواتر، خبری است که شرط های متواتر در اون کامل نباشد، یک از اون شرایط چهارگانه متواتر درش نباشد جز احادیث احاده. و هو يفيد الظن، خبر آحاد زن رو میرسوند، و قیل العلم، و گفته شده است که افاده علم میکنه. و اما العمل به فهو متعین قطعا، این در رابطه با علم بود، اما لحاظ عمل کردن که خب عمل کردن به خبر واحد قطعی است و مشخص شده است، یعنی باید بهش عمل بشه، باید به خبر واحد عمل بشه. قال ابن حزم رحمه الله تعالى ان خبر الواحد العدل ان مثله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجب العلم والعمل معا. ابن حزم ظاهری رحمه الله فرموده است که خبر واحد، واحد عادل که این خبر رو از عادلی مثل خودش روایت کرده باشد تا به رسول گرامی صلی الله علیه و سلم، هم علم و هم عمل جفتشون رو ایجاب میکند. خبر واحد که سندش صحیح باشد، میفرماید خبر واحدی که صحیح باشد، بهترین این است که بگیم نه تنها سند، چون گاهی موقع سند صحیح است ولی میبینیم متن علت دار است، خاطر این اصلاحش کرد. خبر واحد عادل که این عادل از مانند خودش این حدیث رو روایت کرده باشد تا رسول گرامی اسلام، ایجاب علم و عمل هر دوتا میکند. نظری ابن حزم معابر در رابطه با خبر واحد، تقسیم الاحاد ينقسم الخبر الواحد الى مشهور و عزیز و غریب، خود خبر واحد به سه قسم تقسیم شد، مشهور، عزیز و غریب. ابتدا میاد مشهور توضیح میده، بعدش عزیز و بعدش غریب، که خود غریب بر دو قسم است که جلوتر توضیح میدن. پس خبر واحد تقسیم میشه به مشهور، عزیز و غریب. ابتدا مشهور، الخبر المشهور لغتا مشتهر على الالسنة و ان كان كذبا، خبر مشهور در لغت خبری است که بر زبان ها مشهور باشد اگرچه که هم دروغ باشد، که حدیث مانند حدیث حب الوطنی من الایمان، حب وطن از ایمان است. خب میگه این حدیث مشهور است بر زمان ها، و حدیث یوم صومکم یوم نحرکم، روز روزیتان روز نهرتان میباشد. خب این حدیث هم مشهور میباشد، واصطلاحا هو ما رواه ثلاثة، این معنای لغوی بود. اما در اصطلاح مشهور به چه حدیثی گفته میشه؟ هو آن است که ما رواه ثلاثة فاکثر، سه راوی یا بیشتر اون رو روایت کرده باشن. ولم یبلغ حد التواتر، که اون تعداد بیشتر به حد تواتر نرسیده باشند. و سمی بذلك لشهرته و وضوحه. چرا بهش میگن مشهور؟ میگه به خاطر نامگذاری شده به حدیث مشهور، به خاطر مشهور بودن و وضوحش، واضح بودنش. و سمیه بعضهم، و بعضی دیگر این حدیث مشهور رو میگن المستفیز، بهش المستفیز میگن. و قیل و گفته شده در این رابطه المستفیز اخص من المشهور، و گفته شده که نه مستفیز اون مشهور نیست، و گفته شده که مستفیز مشهور نیست، بلکه مستفیز خاص‌تر هست از مشهور. چرا؟ اذ یشترط فیه استواء طرفی سنده فی الادب، زیرا شرط هست در مستفیز که دو طرف سند تعداد راویان با هم مساوی باشند، ولی در مشهور نه. و من امثلتی حدیث، از امثله مشهور این حدیث هست، من دل على خیر فله مثل اجر فاعله، هر کس راهنمایی بر کار خیری کند پس برای او اجر هست مانند اجر انجام دهنده. هر کس راهنمایی به خیری کند اجر گیرش می آید مثل همان اجری که انجام دهنده گیرش می آید. راه مسلم. و حدیث العجلت من الشیطان، عجله از شیطان است، حسنه الترمذی، که اینو هم امام ترمذی حسن دانسته است. پس خبر مشهور آورد، مشهوران است که سی راوی یا بیشتر اونو روایت کرده باشن و به درجه تواتر نرسیده باشد. اما الخبر العزیز، خبر عزیز کدام هست؟ هو ما یرویه اثنان ولو فی طبقتن، خبر عزیز آن است که دو راویان رو روایت کرده باشن، و اگرچه که در یک طبقه تعداد راوی ها دوتا باشن، مثلا دوتا صحابی اون روایت کرده باشن. و مثال هما رواه الشیخان انس رضی الله عنه والبخاری ان ابی هریره رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال. مثال خبر عزیز حدیثی است که شیخین بخاری و مسلم اون روایت کردن، بخاری از ابو هریره رضی الله عنه روایت کرده است که قال، گفته است رسول گرامی اسلام، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من والده و ولده، مؤمن نمی شود یکی از شما تا این که من پیامبر باشم محبوبتر در نزدش از پدرش و فرزندش. و سمی عزیزا اما لقوتی حیث جا من طریق اخرى، میگه نامگذاری شده است این نوع حدیث یا به خاطر قوی بودنش بگونه این که از طریق دیگه هم روایت شده است، او لقلتی و ندرته، یا به خاطر کم بودنش، نادر بودنش بهش میگند عزیز، یا به خاطر قوی بودن یا به خاطر نادر بودن، که این معنای دومش گرفته شده است من عز یعز بکسر العین فی المضارع، عز یعز عزن و عزتن، عزن و عزتن و عزازتن، سار عزیزن ای قویین، موقعی که عرب ها میگن سار عزیزن ای سار عزیز قویین، و شیء قل فلا یکاد یوجد. و همچنین زمانی که میگن سار عزیزن یعنی چیز کم گشت تا جایی که نزدیک است که یافت نشود. این توضیح بود از معنای لغوی عزیز. هذا ولا يشترط في صحة الحديث أن يكون عزيزا عند الجمهور خلافا لمن زعم ذلك كأبي علي الجبائي وابن العربي والحاكم. میگه شرط نیست برای صحیح بودن حدیث که عزیز باشه، یعنی حداقل دو تا راوی اونو روایت کرده باشند. برای صحیح بودن حدیث عزیز بودن شرط نیست، بلکه اگه غریب هم باشه صحیحه. آنطوری که ابی علی جبائی و ابن عربی و حاکم گمان بردند، آنطور که این سه نفر گمان بردند شرط نیست برای صحیح بودن حدیث حداقل باید عزیز باشه. جمهور پس عزیز بودن رو برای صحت شرط نمیدونن. قال صنعانی فی نظم النخبه، صنعانی در نظم النخبه میگه وليس شرطا للصحيح فعلا وقيل شرط وهو قول الحاكم. صنعانی در نظم النخبه همین مفهوم رو اینجوری بیان کرده و شرطی برای صحیح بودن نیست، اینو بدون، و گفته شده که شرط هست برای صحیح بودن عزیز بودن، یعنی یک حدیث باید عزیز باشه تا صحیح باشه، که این قوله میگه حاکم هست. سه، الخبر الغریب، خبر غریب. الخبر الغریب و يسمى الفرد و هو ما رواه راو واحد. ويسمى الفرد وهو ما رواه راو واحد. خبر غریب که فرد نامیده اونی اینه که فرد هم نامیده میشه اونی هست که یک راوی اونو روایت کرده باشد، مانند حدیث انما الاعمال بالنیات فقد تفرد به یحیی بن سعید الانصاری ان محمد ابن ابراهیم تیمی ان القم ابن وقاص الليثی ان امر ابن خطاب رضی الله عنه ثم رواه عن الانصاری خلق كثير. این هم حدیث غریب هست مثالش، انما الاعمال بالنیات، که یحیی ابن سعید انصاری به تنهایی از محمد ابن ابراهیم تیمی، اون هم به تنهایی از القم ابن وقاص لیسی، و اون هم به تنهایی از عمر ابن خطاب روایت کرده است. اما از انصاری، یعنی یحیی ابن سعید انصاری، تعداد زیادی روایتش کردند. پس این میشه حدیث فرد که یک راوی میاد اونو روایت میکنه یا راویش یکیست. خب تقسیم الخبر الغریب، خود خبر غریب دوباره تقسیم بندی داره. یعنی قسم الغریب الى مطلق و نسبی، تقسیم میشود غریب به مطلق و نسبی. الغریب المطلق، یک غریب مطلق، و یسمى الفرد المطلق، فرد مطلق هم نامیده میشه، و هو آنست که ما وقع الغرابت و التفرد فی اصل سنده. غریب مطلق اونی هست که غرابت و تفرد در اصل سند رخ داده است. اصل سند کدوم سمت سند رو میگن؟ و هو طرف الصحابی، اون قسمت صحابی رو میگن اصل سند. که ان ينفرد به تابعی واحد ان صحابی ولا یتابع علیه، مانند این که یه تابعی بیاد از یه صحابی حدیثو روایت کرده باشه. تفرد در قسمت صحابیه، پس بهش میگن غریب مطلق یا فرد مطلق و تابع نداشته باشه. و مثاله حدیث النح عن الانباء الولاء وهبته. مثال برای غریب مطلق حدیثی است که در اون حدیث از فروش ولا و هبه کردن ولا نه اومده است. تفرد به عبدالله بن دینار عن عبدالله بن عمر رضی الله عنه، عبدالله بن دینار اومده این حدیث رو فقط از عبدالله بن عمر رضی الله عنه روایت کرده است. رواه مالک فی الموطأ و قد يستمر التفرد فی جميع رجال السند او اکثرهم. و چه بسا این تفرد در تمام افراد سند یا در اکثر افراد سند ادامه پیدا میکنه. و من مظنه مسند البزار والمعجم الاوسط للطبراني، و از جاهایی که غریب مطلق اونجا میشه پیدا کرد مثالش رو و وجود داره، مسند بزار هست و معجم اوسط تبرانی. دو، الغریب النسبی، غریب نسبی، و یسمى الفرد النسبی، که فرد نسبی هم نامیده میشه. هو آن است که ما وقع الغرابت و تفرد فی اثناء سنده، غرابت و تفرد در اثناء سند رخ داده است. که ان ينفرد به تابع تابعی او من دونه من الرجال، مانند این که تابع تابعی تنها شده باشد در روایت یا افراد پایین تر از اون. و سمیه بذلك لان التفرد وقع فيه بالنسب الا شخص معین. چرا بهش میگن غریب نسبی یا فرد نسبی؟ میگن نامگذاری شده است به این نام به خاطر این که تفرد به نسبت یک شخص خاصی واقع شده است. و قد یکون الحدیث مشهورا، و چه بسا حدیث، و گاهی موقع حدیث اصلا مشهور هست اما به نسبت شخص خاص تفرد انجام گرفته است. مثالش حدیث مالک عن الزهری عن انس رضی الله عنه، النبی صلی الله علیه وسلم دخل مکه و على راسه المغفر. این حدیث که می فرماید پیامبر گرامی اسلام وارد مکه شد در حالی که بر سرش کلاه خود بود. مالک الزهری روایت کرده، زهری از انس و انس از پیامبر گرامی اسلام. قال الحافظ، حافظ فرموده است و اطلاق الفرد الى النسبی قلیلون، منظور حافظ ابن حجر اسقلانی است. میگه مطلق بودن فرد بر نسبی، یعنی فرد نسبی، خیلی کم هست. و اکثر ما یطلق الفرد علی المطلق و اکثرا اطلاق میشه فرد بر مطلق، كما يطلق الغريب على النسبي بكثرة، همان طور که اطلاق میشه غریب بر نسبی خیلی زیاد، این غریب نسبی. پس حافظ ابن حجر در نخبش گفته است که و یقل اطلاق الفردیتی، پس مطلق بودن فرد بر نسبی یا فرد نسبی خیلی کم هست. و اکثرا فرد بر مطلق، فرد مطلق یا غریب مطلق استعمال می شود، همانطور که غریب نسبی هم زیاد استفاده و استعمال می شود. تا اینجای کار بحث کافی است. انشاءالله جلسه بعدی تقسیم خبر به مقبول و مردود رو با هم خواهیم خواند. موفق و پیروز باشید.